आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो सच्चे दिल से दुआ करने में कभी बुखल ना किया करें। ये भला मैंने क्यों कह दिया, उसकी तौजीह भी समझ लीजिए। मैं एक लफ्ज बोलूंगा और आपने देखना है कि कितने मिनट लगे हैं। अल्लाहुम्मग़फिर लिल्मुमिनीन वल्मुमिनात, कितने सेकंड लगे? गिनती के 4 से 5 सेकंड। हदीस कहती है, मन इस्तग़फ़र लिल्मुमिनीन वल्मुमिनात कान लहू बिकुल मुमिनिन व मुमिनतिन हसना। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी है? 7.5 अरब मुसलमान हैं, मुसलमान कितने हैं? 3 अरब। आप में से कोई भाई ऐसा मेरा प्यारा है जो एक दिन में 3 अरब कमा सकता है? मुमकिन है? जितना भी बिग प्रोजेक्ट हो, ये मुसलमान को अल्लाह ताला ने खासा दिया है। जो शख्स इतने कलिमात कह दे, ए अल्लाह मोमिन मर्दों को मुआफ कर दे और मोमिना औरतों को, कायनात में जितनी तादाद में मर्द और औरतें मोमिन होते हैं उतनी तादाद में नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाती हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो मेरे भाई दुआ में कभी बुखल ना किया करें। और शायद कि मैं अपना मौकिफ समझाने में अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। अगर आपके दिल में मुसलमानों की खैर खैर हमदर्दी नहीं तो ये दिल अल्लाह ताला को पसंद नहीं आएगा। और मुआशरा इस वक्त शिकायत इस बात की कर रहा है कि मुसलमान मुसलमान को काट रहा है, यहाँ यहूदी तो नहीं रहते, यहाँ कोई दुश्मन तो नहीं ना, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बने बैठा है। अल्लाह ताला इन दुश्मनियों को मोहब्बतों में तब्दील फरमा दे।